کېده نشي دوزخی با ده دوزخ نه غائب کېده نشي پته دی بل ما هم عنها بغائبین نبوی دی عنها ده دوزخ نه بغائبین غائب غیر حاضر بنه ټول به حاضر دي ټول به حاضر دي او تصشی پوی کرے چه سمرا سخت دا روز دا حساب او بیا در تا پا دیم زلوی ما چه سشی پوی کرے تو چه سمرا سخت دا روز دا حساب غیر سخت دا دا جی پورا علم تا تلا نرے حاصل شوے دا بتا تا دا لیدون حاصلی گی چه کلے پستر گو ہوئی گی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا جذاب اور کولے کی پا اگر وز کے چھ اختیار بنن لری اس یو نفس بل نفس پار دس شی او حکم والامر او اختیار با پدا اگر وز کے طول دا اللہ وی او اختیار با یا حکم با پدا اگر وز کے طول دا اللہ وی او دنیا کے عالم اسباب دلان دے نور خلقم احکام جاری کئی اور امیران موجود دی او قیامت کے با صرف امر دا اللہ وی او دنیا کے اسباب اللہ دی امر دا نور خلق ہم دے او دا اللہ ہم دے سورة المتففین چی دیتا سورة تطفیف ہم وئی او سورة متففین ہم وئی عنکبوت نا بعد نازل دے 86 نمبر بے اعتبار النزول او دا آخری سورة دے چی نازل شوئے دے پا متقی مکی سورة انہوں کے آخری سورة دے تولو سورة انہوں کے آخری نہ دے آخری سورة دے پا مکی سورة انہوں کے او بیا مدنی سورتنا ورپس شروع شوئی دی چون بنے سورت پا مدنی سورتنا کی سورت بقرہ دی دجے مضمون مجازات اخروی اور حقوق العباد مجازات اخروی اور حقوق العباد مضمون دا سورت دے دا آخرت جزا و سزا ذکر دے اور دا بندگان دا حقوق ذکر دے کہ بندگان حق مزائے کوئے اور پتلہ کی اور پا اوگی کے کمی بیشی مکوئے دا بندہ حق ضائع کی تطفیح مکوائی تباہی دا کمے کہ ان کو دا پارا آغا چھ سوک کی تلی دا خلقو دا پارا سوک کی تلی پا خلقو باندے آغین آخری نا پورا آخری اور سوک کی چھ پلی تلی نا ویل للمطففین تباہی دا دا کمی کون کو دا پارا اللذین حغا کمی کون کی ازت تالو سوقی چی پیمانہ کئی کیلوئی پیمانے تا کیلوئی اگی تا تلی تا نوئی سوقی چی پیمانہ کئی بخلق باندے یہ دا خلقو نا اخلی پا اگی باندے نا پورا اخلی ویزا کالوہم اور صبح کی چھ پیمانہ کئی دا خلق و دا پارا اگیتے ور کئی او وزنوہم او یا تلی دا خلق و دا پارا نو یخسرون نقصان رسی اگیتا کمے کر الشیء التفیف الشیء القلیل تا ہوئی لکسیز تفیف ہوئی پارا بے کی او متفف ہوئی المقلل المتفف المقلل التدفیف و التقلیل کم اول تدفیف کم اون کے متفیف سکم اون کے دا خلق و حق کم اون کے یا پا اگی کے یا پا تول کے یا پا بلے طریقہ خودلتا خود اگی اور دا تول اسے بطور مثال ذکر دے گا نا سوک چا دا خلق حق داران و حق کمی اغید پار عذاب دے سوک چا دا حق داران و حق کمی اغیل پار تباہی و بربادی دا دادے مطلب دا آیت خواب اگی کے کمائی او کا خواب تول کے کمائی او کا مبلچل وال کمائی او کا فرق پا زور اڈاکہ بیوا چل غلاتی ہوں کی خدا حق دار حق کمائی او نقصان رسائی بے ای وجہ کام دادے متفق خود دی آیت کی بطور خاص اشارہ دا کیل و وزن تا چھ پا کیل پا وزن کے کمیں کئی نو دا بندگانو حق زائی کئی نو دی دا پار عذاب دے نو دا حقوق العباد مزائی کوا تباہی و بربادی دا آیا دے گمان نہ کئی آیا گمان نہ کئی دا کسان چی دیبا جندی کولی شی پا سخت پلوی ارواز کے یعنی پا او رد کے چی عبد ریگ خلق رب العالمین پا مخ کے ہچر انکار مکوائے عمل نامہ دا بدکار و خلقو پا سجین کے دا اور تسیسی پو اکرے چی سجین سے شہ دے دلتا یو لفظ مقدر دے کنی مانا نے جوڑی گی سیاق و سباق تا گورا تدبر کوا فکر کوا الفاظ برابر آوا اسی ہوائی ترجمہ مکوا وما ادراک ما سجین اور پسی وی کتاب نہ سجین خود کتاب نم نہ دے سجین خود کتاب تو نہ ہوئی ربیا دے سمانا دا وما ادراک ما فی سجین وما ما سجین یعنی ما فی سجین تو سشی پوئے کرے کہ بنی سجین کی سب رات دی سجین خود یوزے نم دے دے زمان کی دلان دی کتاب یعنی فی ہے کتاب پدی سجین کی یو کتاب پروت دے لکھے لے شوے کہ آغا دو ناکار و خلقو عمل نامی دی رجسٹری پرتی دی علتا فرشتی لکھی والتے رسل او قیامت کی براو باس عذاب بھائی پدا غروز کی دا درغجن گنن کو دا پارا حقا کسان چے درغجن گنی روز دا حساب او درغجن نگنی دا قیامت لرا مگر حر جاتے کہ ان کے گناہگار سو کے لسلیشی پدا با نظمہ آیتون ندیوی دا خود درغجن کسی دا پخوانو خلقو دی ہیچ چلی دا سی ندا بلکہ زنگ آچولے دے دی پا ذرنو بانی اغا گناہونو چے دی کری دی نو ذکر دا خبری کری ذکر دے قرآن تا قسی ہوئی او درغجن قسی ہوئی با ذرن زنگ خطلے دے اللہ حق خبر ادا دا کہ بے شک دی چنی دا خپل رب نا پر دا قیامت کے باب پردہ کی وی دا اللہ دا دیدار نا بدی محروم ای او مومنان با دا اللہ دیدار کئی او بیا بدی داخلی کی دوزخ تا بیا بویلکی کی دیتا جدا اغا دوزخ دے چتا سو با دروغ جن گرو ہچری انکار مکوائے حق خبر دادا حق خبر دادا کلا من حقا رشتنی خبر دادا کہ عمل نامے دے نیکان و خلقو پہ علیین کی دی علیین مانا پہ بلند و بالا زے کی دی دیر پہ اچت زے کی دی اوم آسمان دا پاس دی جنت پہ خواہ کی دی التا پرات دی عمل نامے رجسٹری التا جمع شویلی نمو منانو اور تا سشی پوئی کرے ہوئی کرے دے کہ سشی دے پہ علیین کی ما علیون ترجمہ دا سے کوا کہ سشی دے پہ علیون کی یعنی ما فی علیین یو کتاب دے لکھلے شوے حاضری کی آگے تا نزدی فرشتے بے شک نیکان و پنیمتونو کی وی پا پالنگونو بناستی اگوری و یو بلتا پی جنی بتا دیدی پا مخونو کی ندرتن نعیم خیس دا نیمتونو یا خوشحالی دا نیمتونو او اس کو لکی کی با دیتا شراب چی مہر با لگولی شوی باغی بانی مخی و بلچاس کے لی نئی او ختامو مسکو مہر بد آگے تو مشک ہوئی کا مہر مات سی نو فائدہ تھا آگے نہ مشک بخوری گی دادا سے مہر بنی سی دنیا کی لڑکی نہ جوڑ سی ہوئی یا تو بلس نہ جوڑ سی ہوئی جاگا لڑکا ہے نا خوشبوئی مشک بخوری گی اور پدی نعمتنوں کے دے رغبت کئی رغبت کا ان کی دیوبل پہ مقابلہ کی رغبت کئی رغبت کا ان کی منا کئی منا کا ان کی دیوبل پہ مقابلہ کی پدی کی مقابلہ ہو گئے و مزاج ہو من تسنیم اور گڈن بے دا تسنیم نوی اور تسنیم یو چینا دا چسکی و داغی نا اگر کسان چی نزدی دی اللہ تا وی آئی پی بئی اللہ تا با قریبی اگی بس کی دا اگی دا پارا دے مقربین دا پارا دے اولائک المقربو الانبیاء والصدیقین والشہداء پیغمبران صدیقین شہیدان با اللہ تا مخامخ اول نمبر کی ناس دے او دا تسلیم دا غیر پارا جوڑ شوئے دے لیکن زن لخون دے زن للذت دے کہ عام و جنتیان تا باغا نہ ملا گی ان اللذین بے شک اگر کسان چی جرم کرے دے وہ آغی پا مومنان پوری خندل بے او چی تیرے دل با دا مومنان پا خواہ کی نستر کی بیوالی یو ملتا چی دا جو وابی روان دے مومنان تو دی وابیان ہوئے گا مشرکین وہ تو صابیان ویچ نہ صابی دے اور نن زمانے کے وطن دے نور مشرکان وہ تو وابین میں خے دے دیو بلتا بستر کی والے مطلب دا چھ سپک بے قتل اور اس وقت بچے دی واپس کے دل اخبر کور والا ہوتا نو واپس کے دل با فقیہین پدی حال کی چھ خوشحال بہو انہیں تکبر کو ان کی بہو فقیہین مانا مریحین مغرور بہو اور سو وقت مجی مومنان اولی دل نوی بے چھ بے شک داخو گمراہان دی دا چھ وہی اللہ یو دے دا گمراہ دی دا گمراہ دی وما ارسلو علیہ احال دا چھ گمراہ دی پخبل دی او حال چې ندی لګلی شوی دا مشرکان علیهم پدې مؤمنانو باندې حافظین داروغگان او نگرانان او محافظین تیزی موالی داری دا خپل ځان غم کوا نن با آغا کسان چی ایمان را وړی دی په توحید باندې په کافرو پوری خان دی مؤمن موحد تا وی تا آمنو مطلب دا چې توحید منلی جی تک کسان یاد آئی منجوران نہ یاد آئی مشرکین و ایمان اڑ معتبر نہ دے داغ ایمان لا اعتبار نشتا اگر ایمان بدوزخ ترسائی الذین آمنوا دا زیت زیت چوئی دا موحدین یاد آئی دا اللہ توحید من یقین کری دادا اگوی دا پارا دے دانے کے بس کلمہ ہوا یا بے کل ہوئے سوشلزم زندہ باد اکل ہوئے کمیونزم زندہ باد اکل بل اکل یو گھر اکل بل گھر جنگئی اکل ہوئے پھر بابا راؤ رسا اکل فلانی بابا راؤ رسا اکل یو قبر تو سجدہ دا اکل بل قبر تو سجدہ دا اکل دا ملک پا نظام چلول کہ سوشلزم خواہے اکل دا امریکی نظام خواہے اب تو جماع ہو کلمہ ویل دا مومنانی مدا چاہتا دا معشومان بادشاہی نا دا چھتبا اللہ پر یہ کلمہ بھائی دھوکہ ورکے اب پا کلمہ بھائی دھوکہ شی ایمان عقیدے تو وہی پوخ یقینی کہ اسلام حق دے باقی تول باطل دے اللہ یو دے شریک نہ لری تول نظامونا دروغ دی سواد اسلامی نظام حصو کارساد حاجت روا مشکل کشا نشتے سواد ذات باری تعالی دیتا ایمان وہی دا تول خوشحالے دیتا پارا دی دا نہ کیسے کلمہ وہی ہو نور روانی پیو غر بل غر جنگی جو ایسا مومنے والا ما دا پارا وی دی دستا دا پارا ندی ویلی دستا لندو بادشاہی ندر فل یوم اللذین آمنو نن رزید قیامت کے آغا کسان کی ایمان را اوڑیوی یقین کروی پا توحید با دے کافر اوپر بخان دی پا پالنگون با گوری او اللہ با وی او دی با پخبلم وی چا حل سوی بالکفار ما کانو یفعلو دا جنتیان پخبلا با یو بلتا وی جنتیان یو بلتا و پخبلا وی آیا بدلا ورکریشوا کافر ہوتا تھا ارے عمل سے دی بکاؤ میں چکھا تھا وہ گوری نہ بدلا ورکریشی وہ میں بھی نیچے ہاں دا خدل تھا پروت اور دنیا کے ماں پری میں خندل سورت الانشقاق سورہ انفطار میں بعد نازل دے 83 نمبر مضمون حسب سابق اذا السماء انشقت سوا کچھ آسمان اس لے گی اور وگ اخدے دی آسمان حکم درب تھا وہ حقت او دا لائق دے دے وقت کے خود لو لکھ دا اللہ دا حکم تابع دے عزنت مانا استماعت و انقادت استماعت و انقادت استماعت و انقادت وگی خدے و تابع دے دے حکم دا رب کہ کل بش پیلی کی آواز کی گی جسے ٹکڑی ٹکڑی شم انشقاق با علا راضی چا آواز اسی سوا کچھ اس لی گی آسمان او وگی خیلی دی آسمان حکم در رب تا نو اغا وقتی بشلیگی چکم وقتی حکم اسی وقتی نشلیگی وگی خیلی رب حکم در رب تا و حقت او لائق دی دا آسمان دی وقتی خودلو او سو وقتی زمکا راخ کلیشی لفظی معنی دا یعنی اس پر دیشی او دن نبکی خزانی میدان تروزی او اگر زی اغا سجی بری کی پراتی دی او خالی بشی قبر نبا خالی شی دن نبا خالی شی اور حکم اے خیرے وگ اے خیرے دی زمکی حکم دا رب تا و حقت او دا دلی لائق دا اے انسانا انکا قادحن الی ربکا قدحن فملاقی تم محنت کون کے یہ دخپر رب سرا دا یوزے کے دو پوری قدحن پا محنت کولو سرا پا کملاقی نو پس تبا یوزے کے گی دخپر محنت سرا دا نسوک محنت دا کئی کہ شرک دا پارا محنت کئی کفر دا پارا کئی سوگ اسلام دا پارا کئی اس پر کشمیر کے ایدوانوں محنت کئی مجاہدینوں محنت کئی زور محنت کئی ہر انسان محنت کئی اخبل محنت سرا مخامخ کی دا مراد الى ربك الى ربك یعنی الى الموت قد حیقدح قدحا وهو اکتسابه بمشقت لسان العرب القدح سعی الانسان وجهده فی الامر معالم التنزیل داغی مطابق میں تاتا ترجمہ اکرلا چکم معالم التنزیل کی لکھ لے گا او لسان العرب کی ابن منظور لکھ لے گا اغد لغت ماہر دے کہ قدح مشقت تو وہی یو کار پا محنت کئی جیتا قدح وئی چی بے کروا کاری اغیتا عمل وئی اغیتا سائی وئی اغیتا بل نمبر تا وئی اغیتا قدح نوئی پا عربائی کی نو ہر سڑے محنت کئی دمہ گڑی گی ہم محنت کئی اچمان گزار مز کئی ہم محنت کئی اسلام دا غلبی دا پارا ٹوپک چلے ہم محنت دے اور دا کفر دا پارا چلے ہم محنت اسلامی نظام دا پارا محنت کئی ہم دا محنت دے اور دا غیر اسلامی نظام دا پارا کار کئے ہم محنت دے محنت کو غل ہم کئی اور ڈاکو ہم کئی یا مانگزار ہم کئی یا مجاہد ہم کئی محنت نہ مشقت نہ دا کڑاؤ نہ یو انسان ازگار نہ دے سکھ ذہنی محنت کئی سکھ دماغی کئی داٹول محنت انسان دنیا کی محنت خالی نہ دے انسان تو محنت کو ان کے مشقت کو ان کے خپل رب سرد ملاوی دو پورے قد ہن پہ محنت کو لو سرا نہ بے شک تب ملاوشے ملاوشے دا خپل محنت سرا نو چاہتا چا ورک لیشی عمل نامہ پہ خلاص کی نو اغسر با حساب کو لیشی آسان حساب اور اوبا گرزی خپل کور والاو تا یعنی خپل متعلقین تا خوشحالا اور چاہتا چا عمل نامہ پہ کلا چاہتا چا عمل نامہ ورک لیشی رسط و نشاد آغینا او د شان بوت آوازو کی جن عمل نامہ جو اخلا مخامخی کی بوتا نا اظہار نفرت دا پارا دا نفرت اظہار دا پارا فرشتے والا ورکی او ورکی بم پا کن لاز کے او دے برا نا دے با زرد چی غواری با دا زان دا پارا سبورا مرگ خدا آخری کی با دوزختا دے او پا خپل کور والاو کی پا دنیا کے خوشالا پا گناہ باندے دا مسرورا مطلب دا دے چی مطلق خوشالی خو منا نظر نو بیا دا خوشالی پوجے ولی دوزخت لار خوشالی خو گناہ نظر نو مطلب اسے دے خوشالاو پا خپل کفر و شرک باندے خوشالاو پا خپل گناہ باندے لے پا خپل گناہ خوشالاو اور دا گمان کو چھی چھرے براو نگرزی دے اللہ تا ہاں دے دا رب دے پا دبنی بینا پس انکار مکوا دا قسم خرم بی شفق پرانا دنور باندے دنور دا رانا تا ہم شفق ہوئی او چھ نور سوق کی پریوزی او پریوتون بعد دا آسمان پا کنارو کی دا سرخی وی دے سرخی تا ہم شفق ہوئی نظمہ دے قسمی قسم خرم پا شفق باندی یعنی پا سرخی دا نور باندی او دا پا آغا وقتی بھی چھے ہم دا اس پر آزی اور روز ختمی او قسم دے زمان پشپا باندی وما وسقا او پا اغسی زنو چھے جمع کری دی دے شپی یعنی کم سی زنو چھے پشپا کی دی پا غیم قسم خورم ہر شے دلیل دے قسم خو دلیل تو وئی دے انسان قسم نیا دو ماں دا اللہ دا قسم بحث شروع دے دے انسان دا قسم احکام دل دی کہ تاتا میں بیان کری دی او قسم دے پا زمان پس پوگمائی عزت تسقا سوق کی چی پورشی لکا سوال سے میں سپوک میں پورشی یا برابر شی ازستوا امتلعا وستدارا سوق کی چی پورشی ندلی وقت کی رنا دیر زیاد رہی چی البتا سوریگ بتا سو پیو حالت بنی رشت دمل حالت حالم بعد حالم معصومان یہ بے ازوانان یہ بے بمرے بے قبر کی بئی بے بقیمت کے پاسی بے بجنت تزی یا بدوزخ تزی تا طول حالات پتا بطیر شوی دی او سر آروان دی انسان پتا گن حالات تیر شوی دی او گن آروان دی سشوی دی دی درچ ایمان نراوری او چه لستیشی بدی بانی قرآن دو سجده نکی بلکه اغا کسان چه کافر شوی دی دروغ جن گنی او اللہ خپوی گی پا اغی خبرو پا اللہ خپوی گی بما یوعون پا اغا سزنو چه دی جمع کئی پا خپلو جیبونو یا پا خپلو کورونو کی زیر ورکا دیتا دا عذاب درناک شوا دا اغی خلقونا چه ایمان نراوری و نیک عمل اکلیوی شتی دیتا پارا اجر غیر ممنون نختمی دن کے غیر ممنون غیر مقتوع غیر مقتوع لکا بلزے کی وی عطا غیر مجزول غیر ممنون اقا معنا دا چکم بل آیت کی دا غیر مجزول دے نختمی دن کے خبائی زیون کی دا من بلا معنا ہونی ہر دیکی یو معنا نہیں بروج سورہ شمس نبار نازل دے 27 بے اعتبار نزول او سورت انشقاق کی دے نمخ کی سورت چھ دے اغی کے مجازات جزا و سزاوہ دا فریقین او سورہ بروج کی تسلید دا موحدین ربر موحدین لا تسلی ور کئی یو واقعی تا اشارہ کئی او اغا واقعی خلاصہ دادا کہ 523 عیسوی کے دا عیسیٰ علیہ السلام دا ولادتنا 523 سال بعد 523 عیسوی پیزر سوا و دریش تمکال دا عیسوی ہو پدی کی دبنو حمیر قبیلی بادشاہ زو نواز ہو او ددپ علاقہ کی عیسائیان ہو خو موحدین ہو عیسائیان نسوارا ہو خو نسوارا ہو کے بعد موحدین ہو زو نواز باغی ظلم کرے ہو او کند اکنستی او چاپیر بدہ افسران ناستو تماشا وے کولا او دیو پخولم کے ناستو او چا بد دا شرک او بت پرستی نہ مانلا او دا اللہ توحید بے اقرار کہو نو آغا بے پہ اور کیوا چاہو نو گن کسانی اسو زول نو دا آغیت اشارہ دا والسماء ذات البروج قسم دے زمان پا آسمان چی برجنو والا دے انسٹورو والا دے قسم دے زمان پا آغا رد چی وعدہ شوید دا آغی درات لو او قسم دے زمان پا گوا او پا حق سی چا حاضرو لے بش شاہد دے جمیر وزد او مشہود دے عرفیر وزد بس سنن دے ترمیزی کی دا حدیث را غلے دے او مطلب اس دے مطلب بالکل صحیح دے او حدیث ہم صحیح دے در رسول اللہ خبرہ منگتا پسر اس پر جو منظور دا او رسول اللہ سے مثال بیان کرے دے دانا چا شاہد میں یو آج جمعہ مراد ہر رات ان کے شے او ہر اغا شے چھ بخبر زیوی او خلق وطا حضری نو ہر ارواز دلیل دے تباشیوی دی تباشیوی دی او لانت شوے دے او تباشیوی دی کندو والا ہند اور کندو والا چھ خشاک والا او چھ باگے بے خشاک آچو لے او سوق کے دید آغی پخوا کے ناس تو او دی با آغا کار چی با آغا ظلم چی کبی دا مومنانو سر حاضرو وما نقمو او دی غصه شوی نو پا مومنانو بندی مگر پا دی وجہ چی دی ایمان را اوڑیو پا اللہ بانی چی غالب دے او صفتونو والا دے وما نقمو مانا وما غزبو تا تما ویلو نقمت غزب تا وی دی غصه نو مومنانو تا مگر پا دی وجہ چی دی ایمان را اوڑیو حقا اللہ چشتے آغا دا پارا بادشاہی دا آسمانون او دا زمکو اللہ پا حرصو بنی گوا دے بے شک اغا کسان چی ظلم کرے دے پا مومنانو سرو پا مومنانو خضو لیکن دا ظلم ہوگا چی اور تیا چول کنا او بیائی توبہ ندر اس طریق یعنی بیائی ایمان ندر آورے زان پوئی کا جب توبین اسا مراد دے کافر چی پا حالت دا کفر کی ہر گناہ ہوگی قتل دے کا ظلم دے کا شرک دے کا بت پرستی دا او کا قتل دے او کا ڈاکی دی او کا عرص دی خوچے پا حالت دا کفر کے اکی او بیا ایمان پہ اخلاص راوری دا کفر دا زمانے ٹول گناہونا او بخلش الاسلام یهد ما کان قبلہ کا ظلمون اکڑی یا مو بخلش ثم لم یتوب مانا دا دا جو ثم لم یومینو ثم لم یومینو کفر په حال کې دا ګناه کړی دا او ایمان یې نه لري راوړی. مشته هغه لپاره عذاب د جهنم او شته هغه لپاره عذاب د سوځولو. بهشک هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي او نیک کارونه کړی دي شته هغه لپاره باغونه چې بهي ګلان داغه نه نهرونه دا کامیابی لویا ده. بهشک نیول درب ستا سخت دي او دا الله پاک جن دی پیدا کوي مخلوق باور زر او بیا به پیدا کوي په دویم زر او دا بخون کړي او محبت ساتون کړي د مؤمنانو سره. خاوند عرش ته المجید دلوی شان والا عرش دے ذل عرش المجید خاوند عرش دے المجید او دلوی شان والا دے المجید ام دا اللہ پاک نم دے ذل عرش دا یو صفت دے المجید بل صفت دے دچا دا اللہ پاک عرش والا دے او المجید لوی شان والا دے اللہ عرش والا دے او اللہ لوی شان والا دے ذل عرش المجید دو دے المجیدی ندے فعال لما یرید زرک ان کے لئے دا اغی کار چه ارادہ اوشی وقت پہ نلگی زرک ان کے لئے دا اغی کار چه ارادہ اوشی آیا راغلے دا تا تقیصہ دا لکھ کرو دا فرعون او دا سمود بلکہ اغی کسان کے کافر شوی دی پر مخالفت کی دی او پر درو جن گھنلو کی دی او حال دارے چه اللہ پاک جدی نچا پیرا احاطہ کا ان کے دے دا اللہ تعالی قدرت دی نچا پیرا احاطہ کا ان کے چه دوت خوشی نا بلکہ دا کتاب قرآن دے مجید دلوی شان والا قرآن عظیم شان دے فی لوح محفوظ لکلے دے پا اغا تختے کی چا اغا ساتلے شوے دے دا خلق دا لاسوننا لہر چا لاس و درسے دے نشی چا اغا بیسا کمی بیشی ہو کی او یا بیسا شیروان کی قیعہ و بکی تحریف و تبدیلی ہو کی اغا دا خلق دا لاسوننا محفوظ دے اغا لوح محفوظ کے عرصے لکلے دی نو دا قرآن هما لیکلی شوی دی ارس لیکلی دی نو قرآن هم لیکلی شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سورة الطارق سورة البلد نباد نازل شویده 36 نمبر دے دے نزول پا اعتبار سرا او پا ترتیب دے تلاوت کے خدا 86 نمبر دے دا تلاوت پا لحاظ سرا نزول پا لحاظ سرا شپک دیرشم نمبر سابقہ سورت بروج کی تسلی ورکڑے شیوا موحدین اتا کہ اللہ پاک باس تاسو دشمنان تباہ کئی چنانچ اصحاب الاخدود دا کندو والا تباشوی ہو او قیصر روم دا حبشو گورنر او دا حبشو امیر تا حکم را لے گلے ہو چتا دا دی ابو نواز سرکو بھی اوکا جدی زو نواس بادشاہ سر کو بھی اگا چچا دا اور پکندو کے موحدین اچولیو او سزولیو پیمن کے چنانچہ حملہ اکرلا او زو نواس حکومتم ختم شو او دیا بیا پا دریاب کی پکشتے کی تختی دو چی غرق شو نو تسلی ورکرام وحیدینو تا سورہ الطارق کے اسوائی چی تاسو خپل اعمال و حفاظت کوئے او دا اللہ دا کتاب قرآن حفاظت کوئے ستاسو نجات و عزت پدی کے دے قسم دے زما پا آسمان باندی او پا شپی راتلون کی باندی طارق دے شپی راتلون کی چشپی ورخی جی پیوزے او تسشی پو اکڑے چداش پی راتلون کے سشے دے شپی راتلون کی ہوگن سے جنہ دی دا کم شے دے ان نجم الساقب زلی دن کے سطورے دے چدا دشپی اختاری او دا سطوری خود روزیم موجود دی خود انور دا وجہ نا منگت اختاری نا نشتے حس یو نفس مگر مقرر دے پاغی بندی حفاظت کو ان کے او نگاہ نگران فرشتی مقرر دی بس سوچ دی او کی ادی گوری انسان جد سنا پیدا شوے دے دے پیدا شوے دے دا اغی ابونا دا فق چٹوک وہن کی دا وارا بول دا پا نرمے راوزی او دا منی چکو مدا دا پٹوپ راوزی دا دینا معشوم جوڑی گی دا مور پا خیتا کی او دا ابو راوزی دا منز دا شانا او دا سینینا بازی حضراتو دا ویلی دی چی دا پلار دا شانا او دا مور دا سینینا دا مور او با پا سینا کی دی او دا پلار او با پا شا کی دی نا دا شا او با او دا سینے او با جمع شی نا معشوم جوڑی گی خدا خبر غلط دا دا دینا دا بنی آدم سلب و شا ترائی مراد کد خزی منی دا نم دا ٹول بدن نرا نچوڑی گی او کد سڑی ابدی نم دا ٹول بدن نرا اوزی مرکز خود دی پا بدن کی یوزے دے لیکن تعلق دا بدن دا ٹول آساب اسر دے حتی چی دا دماغ اسرم تعلق دے نہ سلب دوست سڑی او سینہ د خزے مراد نہ دا مراد نہ دا سنگچ مشہور بلکہ د سڑی سینہ او شاہ ہم مراد دی او د خزے ہم شاہ او سینہ مراد یعنی اوزی د من د شاہ او د سینے نا راوزی د ٹول بدن نا مرکز خود دی منے دے جمع کی دو یو خاص زیدے دے سڑی پہ بدن کے ہم او دے خزے پہ بدن کے ہم خو تعلق دے ٹول جسم سر دے دا مراد دے بے شکا دا اللہ پہ دوبارہ پیدا کولو دے انسان بنے قادر دے چاولی دے نطفے نہ پیدا کن دوبارہ ہم بیا قبر نرا پیدا کولیش علا رجعی زمیر دے انسان تراجے دے دی نفس تراجے دے دی پپے جبارہ پیدا کولو بانی قادر دے پا اگر وز کی چواز میں اخکارہ بشی رازونا دیر پت رازونا بخکارہ شی نبوی دے انسان دا پارا ہس قوت او نہ مددگار اور آزن وٹو رخارش کپٹ گنا ہوں نہ کڑی دی اور کپڑ کے سکفر پروت ہو اور اغتول بخارش اور دنیا کے خو پردہ پرتا تھا بسم دے زما پاسمان چ خاون د باران دے بزمکا چ چودل والا دا کچھ ہوئی او داغینا زرغنا اوش کہ بے شک دا قرآن خبر دا واضح فصل مانا واضح یعنی دا فیصلہ کہ ان کی خبر ادا دا یو کسوٹی دا اور دا یو معیار دے دا سب گپ شپ اور ٹوکا نہ دا اور نہ دے دا قرآن بالحزلی ٹوکا او دا کافران تدبیر کئی ستا خلاف یو تدبیر او زوم تدبیر کوم دبی خلاف یو تدبیر نپس مہلت ور کا کافر ہوتا او زم مہلت ور کوم دیتا رویدہ لگم ادا رویدہ مانا لگم ادا اگر لگا مدد اگر انسان دا جن دے جن خو لگ دے لگ جن سورة الاعلی سورة تکویر نبار نازل دے اتم نمبر دے دے نزول پلحاظ سرا او مضمون دا سورت دا دے چلی کی دا فلاح اخروی طریقہ بیان شوئے دا چلی دا فلاح اخروی دا آخرت دا کامیابی طریقہ سدا دنیا کے خود کامیابی طریقی مختلفی دیو خلق جوڑی خود آخرت کا کامیابی طریقہ پر اس صورت کے بیان شیخ اگر توحید دے توحید اختیار کا کامیاب بشے سب بحسم ربک الاعلی پاکی بیانوا دنم در اب اخبل جگیر لوئے دے اغ رب کے پیدا کرے دے انسان نو برابر کرے دے اغ رب کے اندازے لگو لے دا دا اریو سیز نو نیغ لارے و تا خود لے دا یند اخبل جن دا ساتل و طریقے خود لے دا او حغا اللہ چی در آئیستلے دے المرعا چراغا ورشوگا نے چراغا ہونا واقع زرغن کری دی او خلق پاکی ساروی سرے چراگاہونا خدا اللہ پاک لوئی نعمت دے کا چراگاہونا نوے نساوی بچا رساترے نشو نپس اوئی گرزو دا چراگا غصا ان احوا خزلا یا خشاک تک تورو واخدی او کلرگی دی ریزی ریزی شی یقیناً منگا لولو پتا بنے دا قرآن تو بنا اے رہے لیکن پا اغا وقت کی چلا اغاری نو چلا اغاری نو یو خبر بستانا ایرشی نو ابا منسوخ کول غاری اللہ پاک نو ذکر بیتانا اے رہی اور چھ منسوخ کول نغاری نو اغا بتانا نو اے رہی ذکر جتا پیغمبر ہے نستانا چھ ایرشی نو بل بچاتا یا چھ نستانا اے رہی نا بے شک دا اللہ عالم دے پخکارو خبرو و پاغی خبرو چی پٹی دی او آسانو بتا تا منگا لار دا جنت یسرا لار دا آسانتیا دا آسانتیا دا لار نمراد دا آسانتیا دا زی نمراد پا دیزے کی جنت دے دا جنت لار بتا تا اللہ آسانت توفیق بورتی نو نصیحت کوا کا نفر سی نصیحتو زرد چی نصیحت با قبول کی آغا سوک چی یری گی او زان با اس آتی دا نصیحت نا بدبخت سرے چی داخلی گی با لوئی اور تا او بیا با نمری پا آغی کی نبا جندیوی بے شک کامیاب شو آغا کس چی پاک شو دا شرک نا او یاد ایک نم در اب اخبل نموزی اکو بلکی تاس و مخکی کوئے جند دنیا پا آخرت بندی او آخرت غرد ہے او ہمیشہ پاتی کدن کے دے یقیناً دا خبرہ پا پخانو صحیفوں کی ام موجود ہوا چید ابراہیم و دا موسیٰ صحیفی جی سورة الغاشیہ سورہ زاریات نباد نازل دے سورة الغاشیہ سورہ زاریات نباد نازل دے 68 نمبر بے اعتبار نزول اتش پتم مکی سورت دے مضمون مجازات جزا و سزائے اخروی بیانئی حل اتا کا حدیث الغاشیہ آیا راغلے دیتا تا خبرا دا پٹون کی چیز غاشیہ دا غشاوتن نہ دیکھ نن غشاوتن خو پردی تو ہوئی پردا چون کے اور پٹون کے یہ قیامت ہو نگت دا قیامت سادر چ اخری گی او دا قیامت حادثہ چ راشی او دا قیامت طامت الکبرا چ راشی نو ٹول دنیا و پخبل لپیٹ کے واخلی یو زیبت خالی نہیں نو دا قیامت نم دے غاشیا اصل کی دا قیامت گن نمون دی خود قیامت صفتوں نہ دی نو دیو صفت پر لحاظ یو نمی او دبل صفت پر لحاظ بل نمی او دبل صفت پر لحاظ بل نمی چه صفات گنی خود نمون گنی دا ٹول اسماء صفتی دی دیر مخنا پا دا غرس کے با ذلیل وی عاملت الناسبا عمل کو ان کی ہوں اور محنت کو ان کی ہوں اسلام خلاف ہو ذکر بے یعنی الذین عملوا ونسبوا فی الدنیا علی غیر دین الاسلام من عبدۃ الاوثان وکفار اہل الکتاب مثل الرہبان وغیرہم امام ابن کثیر اور دارنگ امام راضی تفسیر کبیر کی ابو حیان اندلسی پال بحر المحیط کے علامہ آلوسی بغدادی پر روح المعانی کی تم دا مطلب بیان کرے دے کہ دینا عمل فی دنیا مراد دے عمل کو ان کی اوپ دنیا کے ناسبتن محنت کو ان کی اوپ دنیا کے تو دین اسلام خلاف ہو لگا راہبان پر رہبانیت کی یا پر بدعت کی دیر محنت کئی لیکن مخ بے توری دا کفار پر خپل کفر کی دیر محنت کئی دے اسلام پر مقابلہ کی لیکن مخ بے توری نو دا جدید دی عمل او دی محنت کی دے اسلام خلاف عمل کرے دے او دے اسلام خلاف محنت و مشقت کرے دے نو دا دا اغی عمل او دے محنت پر وجب دا مخونہ ذلیل اور رسوائی داخلی کی با گرم اور تھا سکولے کی بدیتا دو ابو من عین دا اغ چنینا آنی یتن کے خود کی دن کے وئی اور نبوی دوی دا پارا خوراک الا من دریع مگر ازغیدار ہونے نا یعنی دا زہریلا ہونے نا کہ نبا سربئی اور نہ بلگا لرے کئی اور دیر مخونا پدا غرس کے بعد ناعمتن خوشالوی ناعمتن مشتق دے دا نعمتن دا نعمتن مشتق دلتا نہ دے دا نعمتن مشتق دے بے فتح النون اور دا نعمتن مانا دے الحالت الحسنہ پا خیستہ حالت کی بھئی نو مطلب دا دے کہ خوشال بھئی اور مخونا بے زلیگی لخپل کوششوں پا وجہ با خوشا لئی کہ سمرا محنت دنیا کے کرے و زان اس کرے کرے و نپلی با خوشا لئی لیکن چھ مزدوری بیا موتا مزدور چھ مزدوری کئی نو دا مزدوری پا وقت خوشا لئی چھ غلوطا پیسے ملاوی نو دیتا با قیامت کی اجر ملاوی کی نپلی دول محنتوں با خوشا لئی لسائیہ راضی یا پخپل کوششوں با راضی یا خوشا لئی مزونه کړی وی روزی نیولی وی حجونه کړی وی زکات او خیرات ور کړی وی د دین علم حاصل کړی وی د دین علم نور ته خودلی وی جهادونه کړی وی غزاګان کړی وی او پاغی کې شهیدان شوی وی پاغی کې زخمیان شوی وی پاغی کې جیل ته تللی وی پاغی کې وحل او ټکول خورلی وی په شرط د دې چې هغه جد او جهد او سعی او محنت خالص خالص اللہ دا رضا دا پارا او دا اسلام دا غلبے دا پارا ہی نو دا دی محنت بنی بدا دے خوشا لئی خو هلته میوه به ووینی که نه ناسته مانتیا به یې کوزی شي چې ما ځان ستړی کړی و خو فایده مې بیا هم وته لسعیها راضیه اوچتو باغونو کې به وي او نه به اوري په جنتونو کې لاغیه بېهوده خبره لغوه خبره تا ته ما مخکې بحث کړی و لغوه باندې عامه معنا ده نه به کنزل اوري نه به غیبت اوري نه به بل دلازاره خبره اوري نه به اسې عبث او بېفایدې خبره اوري خبره به ټوله د امن او د سلامتیا او د مینې او د محبت وي په جنت کې لغوه ګوي هلته نشته دل آزارے بنائی عام ضلع آزار ہی بنا باز اٹوکم سڑے خپک اگر ٹوکا کیوں نہیں ہوئی خواب کے پہ خپش ندا سے ٹوکے وہ ملتا نہیں لاغیہ بے ہدا خبر ہے وزن جس میں فائل دے خو مانا ہے دا مصدر دے فاعل پہ وزن ہوں مصدر راضی لکتا تا بار بار ماں مثال نہ بیان کری طاغیتن عافیتن عاقبتن فاعلتن وزن دے کاذبتن لیکن مانا ہی دا مصدر دا حرضے کے تو مصدر مانا نہیں کو دلتے تو مصدر مانا دا نور کو عام طور جس میں فائل مانا بخبل ہے فائل مانا ہی دلت لاغیتن نہ مراد کلمتن لاغیتن لغو خبر وی پدی جنت کی چینی روانی ہوئی پدی کی پالنگونا اونچا تو اور وی پدی کی گلاسونا کی خودشوی پر ترتیب سرا اور وی پدی کے تکیا گانے چہرو لشی بئی پسف چپ قطار کی خود لشی بئی اور وی پدی کے قالینونا زے پزے غوری دلی ببسو سہ مانا دادا بس یا بسو بسم خوربل کوئی مب سوساہ نہ بظاہر دا معلومی کی چدا پیو کمرہ کی بنائی زے پزے بغوری دلی وی قالین نہ بزے پزے غوری دلی وی چکم زے سڑے کے نی چ قالین التفرو تھی اور دیوی کمری قالون قالین دیو زے قالین بل زے تد اڑلو حاجت نہیں کہ قالین راوڑا ادل تو غور ہوا چکے نما نہ چکم زے ارادہ کے التو قالین غوری دلی دا مانا دا مبسوسہ مبسوسہ لفظی مانا دا خوریشے نہ خوریشے مانا دا دا جزے پزے بغوری دلی آیا پس دی نگوری اوخان ہوتا کہ سنگا پیدا شوی دی اور آسمان تسنگا اچت شوے دے غرن تسنگا ادرولی شوی دی اور زمک تسنگا غرولی شوے دا پس نصیحت کوا بے شکت نصیحت کو ان کے نئی تپدی بنے بے مسیطر نگران نگران خود پخبل ہے ماں لیکن اغا سوک چھ مخ آ رہی اور انکار کئی نو عذاب بور کی اغت اللہ پاک لوی عذاب بے شک منگ تا دی را گرز دل دی اور بے شک شتے پا منگ بنے عصاب دی بی حدیث کے راضی چھ سم انہا علینا حسابہم وورائے ردا ویچ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ولا تحاسبنی حسابا عسیرا غریب جواب کے داویل سنت دی بمازے کے ہم سنت دی اور بارم سنت دی ہاں واجب نہ دی مجھ کے سے نقصان نہ رسی کہ فرضی موزی ہو کہ نفلی موزی بعض کسان وہی چھ نفلی کی بوائے فرضی کی بنا ہوئے ادا سے بیزے ہوئے نفل کے ہم کسوں کو وہی نہ ثواب دے اور فرضوں کے ہم ثواب دے اور خارج نماز نہ اور کہ انہیں وہی نہ فرض نہ دے لیکن مسنون دے ثم ان علينا حسابهم اللهم حاسبني حسابا يسيرا ولا تحاسبني حسابا عسيرا يا الله حسابو کی منسر آسان حساب يا الله حساب مکو حساب مکو منسر سخت حساب لا دعا کول پکار دی رضی پہ جواب کے سورة الفجر مکی سورت دے سورہ زلزال سورہ اللیل نباد نازل شوے دے سورہ اللیل نباد نازل شوے دے لسم نمبر دے نزول پہ لحاظ سر سابقہ سورت کی دا آخرت دا جزا و دا سزا ذکر ہو کہ نچا مخون بطوری اور نچا مخون بسپینی دا تور مخو اور اسپین مخو ذکر ہو اس پدی سورہ الفجر کی وائی چھ اغا خلق سوک دی چھ داغی مخونہ بس پنوی او اغا سوک دی چھ مخونہ بیتوری داس پیرا مخونہ والا او خیستہ مخونہ والا سوک دی نداغی صفات پدی کی بیانی داغا صفات پدی کی بیانی چھ دا موحدین دی دا موحدین دی والفجر قسم دے زما پا سبا بنے قسم دے زما پہ لس و شپو باندھے اور قسم دے زما پہ جفت اور پتاق باندھے اور قسم دے زما پشپا کے سبق کی روانہ شی اور قسم اور یقیناً شتے پدی کے قسم یعنی دلیل قسم ان دلیل پدی کے دلیل دے عقل مند پر دس دلیل دے توحید والفجر نہ دا ہر روز سبا مراد اور لش بھی ہر میاس کے دری عشری بھی عشر اولا عشر وسطا عشر اخیرہ رمنے لس رزش پی درمیانی لس رزش پی آخری لس رزی اش پی نقری کی دا ہر میاس کے دا لس پی داد اللہ دا قدرت لو یا نہ خز کر بنے لس وشپ کی اس پوگ میں نرے بھی اور درمیانی لس وشپو کی اس پوگ میں برابر آئی او پدریما اور آخری لس وشپو کی اسپوک میں بیا نرے کی گی حتی آج پستر گنم پٹشی اب یاد بل طرف مخکارش نو دا انقلاب و تغیرات کے پہر امیاس کے توینی پستر گو ہر امیاش بھی نے نو دا دا نظام شمسی وجہ دا او دا نظام شمسی و نظام قمری دا نور و دا اسپوک میں دا نظام دا دلیل دے چی دلیل نازم یو دے او دا دلیل دے چی دلیل منتظم یو دے دا دلیل دے چی رب کائنات یو دے دا دلیل دے چی قیوم و ساتن کے یو دے ورنہ ضرور پڑے کہ بس فرق برا گلے ہوگا اور شفع اغسیز توئی چی جوڑا جوڑا ہی وطر آغی توئی چی یوازی بھی دا بعض سیزون ادا سی دی چی داغی نظیر موجود دے اگر جوڑا دی اور جفت دی اور بعض داغی نظیر نشتا نو اگر طاق دی اور یوازی دی نو تمام کائنات سیزونا یا شف دے یا وطر دے نو دا کائنات تا ار یو سیز بنی قسم ہو بات شو مسند احمد پہ حدیث و مسند احمد کے دا جابر ابن عبداللہ پر روایت سرا یو حدیث تے شدی لس وشپون مراد دا ذوالحجی بنے لس پی روز مراد دی عشر اولا دا ذوالحجی دلوی اختر دا میاش تی بنے لس روزی او لس پی شپو ذکر وشو روز وسلم راضی بیا کرنے دا حدیث صحیح دے او دا شفع ان مراد دا اختر روز دا لکھا چاہ لسم روز دا او دا لسو عدد چلے دا جفت دے طاق نہ دے لکھا چی منقسم الى المتساویین دے دو برابر و حصوں کی کم عدد تقسیمی گی آگا تا شفع ان وی اور چی برابر و حصوں کی نہ تقسیمی گی آگا تا طاق وی دا عرفی روز وطر دے او دا اختر وزو شر نو قسم دے زما پا لس و شپو دا ذوالحجی او قسم دے زما پا روز دا لوی اختر او قسم دے زما پا روز دا عرفی نو دا حدیث صحیح دے او دا خبر رسول اللہ کرے دا خدا بطور مثال کرے دا احادیث بنی زانم پو یول غاری دا لس و شپو مثالوں نہ دی دا ہر میاش دے لس پی دے مثال دے خود ذوالحجی ذکر رسول اللہ بطور مثال کو ذکر چی ذوالحجی دے رمانو لس رض و شپو عبادت دیر اجر و ثواب دے اور آغی دیر فضیلت پا حدیث و صحیح ہو کی بیان شوے دے دے رسول اللہ دے آغا ذکر بطور مثال کرے دے ورنہ دا ہر مشر دا ہر میاش دے لس رض مراد دی دا ہر میاش دے عشر مراد دا اور دارنگی ہر شفا و وطر مراد دے ہر جفت و طاق مراد او اگر حدیث چرا اگلی دن اگر مثال دے آیا ندی قتلی تا جیسا عمل کرے اللہ دا قوم عاد سرا یعنی دا ارم سرا دا ارم دا عاد نکو عاد بن ارم دا ارم دا عاد ہو لارو نکو دیتا آدم ویلشی اور دیتا ارم ویلشی بنو عاد هم دي او بنو ارم هم دي لکه بنو هاشم قریش هم دي او بنو هاشم هم دي ذات العماد چې دنګو دنګو قدونو والا وو هغه چې نو پیدا شوي د هغې په شان پخاریو کې ډېر دنګ او ډېر طاقتور وو.